мислите ми ти. Притваряла с очи и в тъмнината, мили мой, изплува твоя образ толкова сми. Ах, твоя образ толкова, толкова сми. Де си ти, този свят е огромен? Де си ти, мислиш ли за мен? Слушам се, пак в милия спомен. Искам те, както първия ден. А може би не си сам този ми. Ръцете ми потребва снимка стара, скъп спомен от щастливи някога дни. Пак се връщам и разбирам колко дни са минали в болка. Де си ти, този свят е огромен? Де си ти, мислиш ли за мен? Слушам се, пак в милия спомен. Искам те, както първи ден. Може би не си сам този. Де си ти, този свят е огромен? Де си ти, мислиш ли за мен? Слушам се, пак да чуя гласа. Може би не си сам този ми.